Чия маладосць прыпала на канец 60-х, 70-х гады, калі якраз Машэраў кіраваў. Людзі, якія маюць настальгію па савецкай стабільнасці. Людзі, якія тады былі маладымі, а гады маладосці завжды ўспамінаюцца як нешта лепшае і прыемнае. Я ўжо сутыкнуўся, што зусім маладыя людзі не ведаюць амаль нічога дакладна пра Леніна. А ці ведаюць яны пра Машэрава нешта? Но мне цяжка сказаць, бо ў беларускіх універсітэтах я давно ўжо не выкладаю. Я думаю, што яны амаль нічога не ведаюць, акрамя таго, што з іх вымагаюць па праграме гісторыі Беларусі. І калі выкладчыкі паходзяць з той эпохі і маюць настальгію па Машэраву, то яны некім чынам могуць перадаваць гэта студэнтам. Але не думаю, што это адбываецца ў масавай з'яве і вельмі глыбокае укараненне гэтых поглядаў у свядомасці маладых людзей і студэнтаў. Што становча і што адмоўна нясе міт пра Машэрава сучаснай Беларусі? Ці патрэбны ён увогуле Беларусі 21-га стагоддзя? Я лічу, што гэты міт шкодны, бо ён стварае ілюзію чалавечнасці камунізму. У камуністычным рэжыме працавалі розныя ахоўнікі. Адныя былі злыя, іншыя дабрэйшыя. Машэраў быў з тых дабрэйшых, але ўсё ж адным з іх. І ўзнікае пытанне, ці можна падтрымліваць міт ахоўніка таталітарнага рэжыму? Варта нагадаць, што пры Машэраве пазачыняліся беларускія школы ва ўсіх гарадах краіны, а беларусы сталі ў сваёй масе homo sovieticus. І ў гэтай масе машараваў малады Александр Лукашэнка. Мы можам успомніць тое, што гэтыя гады індустрыялізацыі была найвялікшае ўзмацненне асіміляцыі беларускага народу. Беларусы з вёсак прыходзілі ў гэтыя катлы асіміляцыйныя, гарады буйныя, збудаваныя ў часы Машэрава, і пры ўдзеле Машэрава і знікалі, і пераварваліся там у расійскамоўнае насельніцтва. Акрамя таго, пры Машэраве распачалася вельмі страшная экалагічная з'ява, можа быць катастрофа, як меліярацыя, калі бяздумна асушвалі не сотні тысяч гектараў зямлі. І мы маем вынікі гэтага, мы маем мёртву зямлю ў многіх мясцінах. Можна яшчэ шмат чаго прыпомніць. Самае галоўнае, што беларусы ў часы Машэрава зрабілі яшчэ адзін крок для таго, каб знікнуць з этнічнай карты Европы і свету, каб стаць часткай Расіі, стаць расійскамоўным насельніцтвам. Ці свядома ўсё ён гэта рабіў, ці быў ён і ці мог быць самастойным у сваіх рашэннях? Цяжка сказаць, ці рабіў Машэраў гэта свядома. Магчыма, ён быў беларускім патрыётам. І ў пэўным сэнсе ён быў беларускім патрыётам. Як гэта разумеюць камуністы? Камуністы разумеюць беларускі патрыятызм у тым, каб быць наперадзе Расіі, як гэта выяўлялася, калі кіраваў Машэраў. З другога боку, ці быў ён закладнікам гэтай сістэмы? Кожны чалавек меў выбар. Еўрапейскі выбар быў такі, па еўрапейскай традыцыі. Калі я не магу змяніць нехарошую сістэму, то я хаця бы ў ёй не ўдзельнічаю. Ён бы мог быць настаўнікам, напрыклад. Удзельнічаў бы ў сістэме, але нашмат меней. Як доўга будзе існаваць гэты міт? Я думаю, пакуль на Беларусі будуць жыць савецкія людзі, каранямі, якія сядзяць у той эпосе. А то стане сапраўдным магільшчыкам міту пра Машэраў? Несумненна, это рэальнае жыццё нашай краіны. Краіна, якая ўжо ніколі не вернецца ў савецкую мінуўшчыну, як бы не стараўся я туды павярнуць з эпохі Машэрава, сённяшні першы прэзідэнт Беларусі. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Сёння ў перадачы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» узяў удзел гісторык Алесь Краўцэвіч. Нагадаю, што перадачы беларускай свабоды можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, адрас www.svaboda.org. Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Менскі Брусэль. Наколькі наіўная Еўропа, наколькі наіўны беларускі рэжым. Пасткі і шансы лібералізацыі па-беларуску. Новы патрыарх рускай праваслаўнай царквы. Нацыянальны інтарэс, міжнародны погляд. Дзе сканчаецца вера і Бог і пачынаецца палітыка і дзяржава. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы радыё Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк, Юры Дракахруст і Брайан Вітмар,